بھائی قاضی صاحب کی طبیعت آج ناساز ہے, گلا گیلا کر رہا ہے. چلو اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. اللہ پاک تندرست رکھے, حفاظت فرمائے, نظر بد سے بچائے, پڑھنے کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. دوستو بزرگو, اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارا مقصد تخلیق بھی بیان کیا. 27 پارے میں سورہ والزاریات میں دوسرے صفحے پر اللہ کا ارشاد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے, میری عبادت کرے, مجھے ورشپ کرے. ہم پیدا ہوئے ہیں ورشپ کے لیے. اللہ پاک نے ہم کو قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا حکم بھی دیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ورشپ کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا. ورشپ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون, عبادت کرتے کرتے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا, عبادت سے تقوی پیدا ہوگا. نماز پڑھیں گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فحش گندے کاموں سے نماز روکے گی, منکر گناہ سے روکے گی. جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ روکے گی. جتنی زیادہ پڑھیں گے, فرض پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, اشراق پڑھیں گے, چاش پڑھیں گے, ابوابین پڑھیں گے, صلاۃ التسبیح پڑھیں گے, اتنا زیادہ تقوی پیدا ہوگا اور اتنی زیادہ برائیوں سے دوری ہوگی. اور نماز جتنی کم ہوگی, جتنا مس کریں گے, قضا کریں گے, کھا جائیں گے, گپلائیں گے, نہیں پڑھیں گے, تو اتنا یہ گناہ اور فحش کاموں میں اضافہ ہوگا. کیونکہ وہ جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ آپ نے پھینک دیا ہے, تو اب گناہوں سے پروٹیکشن کیسے ہوگا. ہاں جی, حفاظتی فائر مین فائر والی جگہ جاتا ہے تو اس کو سر سے لے کر پاؤں تک وہ فائر پروف لباس پہننا پڑتا ہے, تو پھر وہ فائر سے محفوظ رہے گا. اگر وہ ویسے ہی چل پڑے تو جل جائے گا. تو اللہ نے یہ نماز ہم کو پروٹیکٹیو گیئر دیا ہے, ہم اسی کو ابینڈن کر دیں تو ہم گناہوں میں جلیں گے. اللہ نے کہا عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. دوسری طریقے کہا عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عبادت میں دنیا کی بھی کامیابی, آخرت کی بھی کامیابی. دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت. دنیا میں بھی نیک نامی, آخرت میں بھی نیک نامی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو رکو کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو رب کی اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم فلاح مل جائے تم کو. اسی لیے اذان میں کیا پکارتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. نماز میں کامیابی ہے, نماز پڑھو تمہارا بھلا ہوگا. عمل ہی سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنے گی. جتنا زیادہ عمل کرو گے, جتنی محنت کرو گے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. عبادت کا اللہ پاک ہم کو جگہ جگہ حکم دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, سوال کیا ایک دیہاتی نے, دلنی علی عمل یقربنی من الجنہ ویباعدنی عن النار, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. بڑا پیارا سوال کیا. حضور بہت خوش ہوئے اس کے سوال سے. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا اور صحابہ کی توجہ متوجہ کی. پھر اس کو کہا پھر سوال کر, اس نے دوبارہ سوال کیا. جب صحابہ نے پھر سب نے سوال سن لیا, پھر حضور نے اس کو جواب دیا, فرمایا تجھے جنت کے قریب جانا ہے, دوزخ سے دور بھاگنا ہے. اس کا پرسکرپشن میں بتاتا ہوں. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصل الرحم. عبادت کر اللہ کی, فرض نماز برابر پڑھ, فرض زکات برابر ادا کر. ایک روایت میں رمضان کا بھی ذکر ہے, رمضان کے روزے برابر رکھ اور اپنا رشتہ جوڑ, رشتہ داروں کے ساتھ ملنساری اور حسن سلوک کر تو تو جنت میں جائے گا. حج کا ذکر شاید نہیں کیا, اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا, یا اس لیے کہ حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے, جو کر سکتا ہو پیسے ویسے ہوں بڑھا سکتا ہو اس پر ہے, اس لیے حضور نے وہاں اس کا ذکر نہیں کیا. نماز سب پر فرض, زکات مستقی پر جا صاحب نصاب پر فرض, اور روزہ سب پر فرض, اس لیے حضور نے اس کا ذکر کر دیا مین مین, اور فرمایا رشتہ بھی جوڑ. یہ نسخہ جنت کے قریب لے جاتا ہے, دوزخ سے دور کرتا ہے. عبادت, حضور نے فرمایا عبادت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت 10 چیزوں کا نام ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے معنی ہے اقصى غاية الخضوع والتذلل, سب سے انتہائی درجے کی عاجزی اور کسی کے سامنے جھکنا اور دبنا اور ہیوملٹی اور ہمبلنس, پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ انتہائی درجے کی عاجزی ہے. اتنی زیادہ عاجزی صرف اور صرف اس پیشانی کے بنانے والے خدا کے سامنے ہی کرنی چاہیے, کسی کے سامنے اتنی عاجزی نہیں کرنی چاہیے. جھکنا بھی نہیں چاہیے, سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جھکتے ہیں سلام کرتے ہوئے, جھک کر سلام کرتے ہیں, جھکنا بھی نہیں چاہیے. یہ جھکنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع اللہ کے لیے ہے. کسی انسان کو بھی سلام کرتے ہوئے جھکنا نہیں چاہیے. تو رکوع سجدہ اللہ کے لیے انتہائی درجے کی عاجزی, یہ عبادت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت نام ہے نماز کا. نمازیں خوب پڑھو, یہ اللہ کی عبادت ہے, ورشپ ہے. عبادت نام ہے روزوں کا. روزے خوب رکھو اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے, صرف رمضان رمضان نہیں, نفلی روزے بھی خوب رکھو, یہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت نمبر 3 نام ہے زکات, صدقات, خیرات للہ, چیریٹی, غریب مسکین یتیم بیوہ عورتوں کی مدد کرنے کا. صرف زکات زکات مت دو, زکات سے آگے بھی اور خرچ کرو, خوب نفلی خرچ کرو, جتنا زیادہ زیادہ پیسہ خرچ کرو بھلا ہوگا تمہارا. اور نمبر 4 حج کرنا, صرف فرض حج نہیں, نفلی حج میں بھی آؤ, عمرے میں جاؤ, اللہ کے گھر کی وزٹ کرو, اللہ کے گھر کی عزت بڑھاؤ. دشمن اللہ کے گھر کا ویلیو گرانا چاہتے ہیں, تم اس کا ویلیو بڑھاؤ, خوب جاؤ اللہ کے گھر. اللہ نے دولت دی ہو, ہر سال حج میں جا سکتے ہو, ہر سال جاؤ, ہر سال عمرے میں جا سکتے ہو, عمرے میں جاؤ. جام ہے اللہ کے گھر کی وزٹ کرنے کا. عبادت نام ہے تلاوت کلام پاک کا, ذکر اللہ کا. تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, یہ اللہ کی عبادت ہے. جتنی دیر آپ تلاوت کرنے بیٹھے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, جتنی دیر آپ ذکر کر رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت نام ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا. کسی کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا یہ بھی عبادت ہے. کسی کو کہنا بھائی میں مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہوں چلو آپ بھی میرے ساتھ. وہ کہے ٹھیک ہے. آپ ڈالنز میں اپنے گھر سے مسجد آ رہے ہیں, اپنے دوست کو رستے میں فون کیا بھائی میں جا رہا ہوں تم بھی چلو گے میرے ساتھ. اس کے گھر پر نوک کر دیا رستے میں ہی اس کا گھر. پھر دونوں فرینڈ ساتھ بات کرتے کرتے مسجد آ گئے. وہ نہیں آنے والا تھا لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے آیا, تو آپ نے اللہ کی عبادت کی کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو نیک کام کا حکم دیا. یہ بھی عبادت ہے. گناہ سے روکنا, کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, آپ کو پتا چلا, آپ نے اس کو منع کر دیا کہ یہ گناہ کا کام ہے مت کرو. لڑائی کر رہا تھا آپ نے روک دیا. غیبت کر رہا تھا آپ نے کہا چپ کرو غیبت مت کرو آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کوئی اور گناہ کرنے والا تھا, سوچ لو کوئی بھی گناہ, آپ اس کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے, وہ کوئی ناجائز چیز خریدنے والا تھا, آپ نے بول دیا کہ بھائی یہ ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے مت کرو. یہ آپ نے اللہ کی عبادت کی. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ عبادت ہے. واعظ نصیحت, مسجد میں بیٹھ کر واعظ کرنا نصیحت کرنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. تعلیم تدریس, سبق پڑھانا, کتاب پڑھانا, چاہے الف با تا سا پڑھائیں, اما پڑھائیں, تختی پڑھائیں, ہفتی پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, تفسیر پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, بخاری شریف پڑھائیں, فتوے دیں, جتنی دیر جتنا ٹائم آپ اس تعلیم تدریس میں نکالیں گے یہ عبادت ہے. اور طلب الرزق الحلال, حلال روزی تلاش کرنا صحیح نیت کے ساتھ, یہ عبادت ہے. صحیح نیت یہ ہے کہ میں اپنے لیے اپنا گزارا, گزر اوقات, اپنی معیشت کما سکوں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے سے بچ سکوں, میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلا سکوں, پلا سکوں, ان کی ضرورتیں پوری کر سکوں, محتاج نہ رہوں, اس کے لیے کوئی اچھا جاب ڈھونڈنا, اچھی بزنس کرنا اور حلال طریقے پر تجارت کرنا, حلال جاب کرنا, حلال کام کرنا, یہ بھی عبادت ہے. اس پر بھی اللہ عبادت کا ثواب دیں گے کیونکہ اس میں نیت صحیح ہے. امام غزالی لکھ رہے ہیں, میں نہیں بول رہا. اور اگر حرام کام کرے تو اس میں گناہ ہے. اگر نیت کا گیج بدل دیا, پیسے دنیا کے خاطر جمع کرنا ہے, شہرت کے لیے جمع کرنا ہے, دکھاوا کے لیے اور حرام کام کے لیے, اسراف کے لیے, فضول خرچی کے لیے جمع کرنا ہے, تو وہی جاب اور وہی بزنس گناہ بن گئی. ہمارے یہاں ایک لڑکی نے شادی کرنی تھی تو اس نے اوور ٹائم اور ویکینڈز ایکسٹرا جاب کیے اور شادی کے لیے اس نے بہت بڑا ہال, گھوڑا گاڑی, ٹانگا منگوایا اور اسکاٹش وہ کلٹ والے ڈانس کرنے والے بلوائے. اس نے پیسہ جمع کر کے 60,000 خرچ کیا شادی. صرف اس کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنے مہینوں سالوں تک کام کیا کہ میری شادی کے لیے, ویڈنگ کے لیے میں یہ جمع کر رہی ہوں. جتنے پیسے اس نے جمع کیے, چونکہ اس میں ایک شہرت مقصود تھی, گناہ کیا, پکڑ ہوگی اللہ کی. اگر اس نیت سے وہ جمع کرتی کہ بھئی میں رزق حلال تلاش کر رہی ہوں, خود گزارا کروں گی, میرے ماں باپ کی مدد کروں گی, صدقہ خیرات کروں گی, غریبوں کی مدد کروں گی, تو اللہ اسی کمانے میں اس کو ثواب دیتے. لیکن نیت اس کی بری تھی کہ میری ویڈنگ کے لیے مجھے جمع کرنا ہے اور اس میں میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, جھمکڑا بھی کرنا ہے, نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہی عمل گناہ ہو گیا. اور اس حدیث سے پتا چلا جو میں نے ابھی پڑھی کہ صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے کوئی کام کریں گے وہ عبادت میں شامل ہوگا. اب عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. بہت براڈ ہے عبادت کا مفہوم. یہ سارے کام عبادت کے اندر شامل ہیں. دعوت و تبلیغ, تین دن چلا چار مہینہ, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. درس اور تدریس اللہ کے لیے پڑھانا, بشرط ہے کہ اللہ کے لیے ہو. ہاں, بعض مرتبہ یہ درس و تدریس میں بھی نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں رہتا. مثلا ایک شخص ٹیوشن دیتا ہے, مقصد پیسے بنانا ہے, بچے پڑھے نہ پڑھے مجھے پیسے مل جانے چاہیے, اور وہ جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں جاتا ہے, جہاں پیسے کم ہو تو اس کو کینسل کر کے دوسرے کے یہاں چلا جاتا ہے اور خوب پیسے بنا رہا ہے, اور ہفتے کے جناب اتنے $100 کماتا ہے. بعض لوگ تو سنا انٹرنیٹ پر پڑھاتے ہیں اور فیس چارج کرتے ہیں, ڈائریکٹ جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں, اور بچے ادھر پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, فون پر ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ عبادت نہیں, اس میں نیت خراب ہے. بلکہ میرے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب تو فرماتے ہیں یہ تو زیادہ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے دنیا سے دنیا کمانا اور دوسرا ہے دین سے دنیا کمانا. پہلا آدمی جو دنیا سے دنیا کما رہا ہے, جاب کر کے دنیا کما رہا ہے, اور یہ تو دین سے دنیا کو مقصود بنا رہا ہے. تو دین کی خدمت کر کے دنیا مقصود نہیں ہونی چاہیے, دین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. دنیا تو ضمناً مل جائے ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے گزارے کے لیے ہم لیتے ہیں. اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ایک جگہ دین کا کام صحیح ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, بھلے وہاں تنخواہ کم ہے, دوسری جگہ سے زیادہ تنخواہ کا آفر آئے, پھر بھی آدمی ریفیوز کر دے کہ میں یہاں سیٹ ہوں, یہاں کام ہو رہا ہے, الحمدللہ خدمت ہو رہی ہے, مجھے زیادہ پیسے کی حاجت نہیں. یہ علامت ہے کہ اخلاص ہے اور دین کے لیے اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے. جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں بھاگ نہ جائے آدمی, ایک استقرار قرار ہو, جم کر کے کام کرے ایک جگہ, یہ علامت ہے اس کی. بہرحال عبادت جو ہے ان سب چیزوں کا نام ہے. اللہ پاک ہم کو کہہ رہے ہیں عبادت خوب کرو, عبادت کثرت سے عبادت کرو, کثرت سے خوب نمازیں پڑھو. اللہ کے نبی ہم کو ترغیب دیتے ہیں, فرض کی تو تاکید کرتے ہیں, فرض بالکل مت چھوڑو. فرض نماز جو پابندی کرے گا, پانچ فرض نماز برابر پڑھے گا, تو حدیث میں فرمایا یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن ایویڈنس بنیں گی, پروف کہ یہ نیک آدمی تھا, اور اس کے چہرے پر قیامت کے دن نور ہوگا, اور یہ نمازیں اس کے لیے نجات کا سبب بنیں گی. اور جو نماز پانچ ٹائم برابر نہیں پڑھے گا, اس کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہوگا میدان حشر میں, اس کے چہرے پر نور بھی نہیں ہوگا, اس کو نجات بھی نہیں ملے گی, اور وہ فرعون حامان قارون ابی ابن خلف کی لائن میں کھڑا ہوگا جہنم میں جانے والوں میں. ان کی جہنم الگ ہوگی, اس کی الگ, لیکن لائن میں ان کے ساتھ ہوگا. اللہ ہماری حفاظت کرے. فرض نماز کی تو تاکید فرمائی اور نفل نماز کی ترغیب فرمائی. فرمایا تہجد کی نماز خوب پڑھو, پابندی سے پڑھو. تہجد کی نماز کو لازم پکڑو, یہ لفظ فرمایا. علیکم بقیام اللیل, اس سے چمٹ جاؤ تہجد کی نماز سے, اس لیے کہ تہجد کی نماز تم سے پہلے صالحین کا شیوا تھا. سب نیک صالح بندے راتوں کو اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. پچھلے پیغمبر سارے تہجد گزار, اور ان کی امت کے اولیاء اللہ, ان کے حواریین سارے تہجد گزار. اور قیام اللیل تہجد یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی, تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گی, اور فیوچر میں تم کو گناہوں سے روکے گی. اور تہجد میں اٹھنا یہ تمہارے جسم کی بیماریوں کو دور کرے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تہجد کی پابندی کرو, لازم پکڑو. اشراق کی نماز کے لیے فرمایا فجر کے بعد جو آدمی اپنی جگہ مسجد میں بیٹھا رہے, ذکر فکر میں رہے مسجد کے اندر, اور سورج جب نکل آئے تو دو رکعت نماز پڑھ لے, تو اللہ پاک اتنے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی قربانی پر اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا. صلاۃ الضحیٰ کی حضور نے پابندی فرمائی, پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کو وصیت کی تین باتوں کی. فرمایا صلاۃ الضحا یعنی چاش کی نماز پابندی سے پڑھو, ہر مہینے میں تین روزے ضرور رکھو, اور وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ کر سو, کہیں ضائع نہ ہو جائے, رات کو سوئے رہے اٹھ نہ سکے تو قضا نہ ہو جائے وتر کی نماز. تاکید فرمائی وتر کی نماز کی. اوابین کی نماز حضور نے فرمایا مغرب کے بعد جو آدمی چھ رکعت اوابین پڑھ لے, یہ اوابین تو بعد میں نام دیا ہے علماء نے, حضور نے یہ اوابین نام اس کو نہیں دیا تھا, حضور نے صرف چھ رکعت فرمایا تھا. جو آدمی مغرب بعد چھ رکعت پڑھ لے دو دو کر کے, اور ان کے بیچ میں کوئی بری بات نہ بولے, بغیر کوئی برا جملہ بولے چھ رکعت پڑھ لے, تو ان چھ رکعت پر اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے جتنا بارہ سال عبادت کرنے کا ثواب ہے. صلاۃ التسبیح کے لیے فرمایا صلاۃ التسبیح جو شخص پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیں گے بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. صلاۃ التسبیح پڑھو, نفل عبادت کی حضور ترغیب دے رہے ہیں, اور خود حضور کتنی نفل عبادت کرتے ہیں, کتنی کرتے ہیں, رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ یہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. بتائیے 10-20 منٹ میں پاؤں سوجیں گے؟ نہیں, آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ کھڑا رہے گا تب پاؤں سوجیں گے, اس سے پہلے سوجن نہیں آ سکتی, وہ تو پھول جائیں گے بڑی دیر کھڑے رہے. پلین میں ہم بعض مرتبہ 5-6 گھنٹے ایک طرح بیٹھے رہتے ہیں, جب اترتے ہیں تو ہمارے جوتے ٹائٹ ہو جاتے ہیں, پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. تو یہ حضور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, اور پھر اس قیام میں روتے تھے. صحابی فرماتے ہیں حضور کے رونے کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے کسی کیٹلی میں دیگ میں پانی ابل رہا ہو اور وہ بوائل ہو گیا ہو کیٹل میں, تو پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ جو آواز آتی ہے حضور کی چھاتی مبارک سے, وہ رونے کی آواز ہے. حضور نے عبادت کر کے دکھائی, صرف ہم کو عبادت تہجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا, تہجد پڑھ کے دکھائی, اس طرح پڑھو تہجد. اور اکابر کی زندگیوں کو دیکھو, اکابر جو اوپر پہنچے ہیں تہجد سے پہنچے ہیں, ولایت کے درجات اور مراتب مقامات اسی وقت طے ہوں گے جب تہجد اہتمام سے پابندی سے پڑھی جائے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تمام اولیاء کرام لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے, لے لو فروز اول سے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین, مفسرین, صوفیاء کرام, اولیاء اللہ, مشائخ, سارے تہجد گزار. ایک ایک کا قصے لیتے جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں, ان کی ریسرچ پر ہم کانفیڈنس رکھتے ہیں. کوئی معمولی انسان تھے, زبردست حافظ قرآن, حافظ الحدیث, فقیہ, محدث, مفسر, صوفی, اولیاء اللہ میں سے تھے, زبردست ولی اللہ تھے. سمجھ اللہ نے بہت اونچی دی تھی, بہت دور تک پہنچ جاتے تھے. قرآن حدیث کو جمع کر کے کمبائن کر کے مسئلہ جو نکالتے تو ہر چیز سامنے رکھ کر پھر مسئلہ نکالتے. یہ نہیں کہ ایک حدیث پک اینڈ چوز کر لی, ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں, ساری حدیثوں کو فل کنٹینشن میں لے کر کے پھر اس کا نچوڑ نکالنا ضروری ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, یہ بہت زبردست آدمی کا کام ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی تھے کہ جنہوں نے امت کو یہ فقہ کی طرف متوجہ کیا کہ مسائل یوں نکالو, اس کے لیے پرنسپلز بنائے, رولز, ریگولیشن, اصول بنائے کہ یوں نکالے جاتے ہیں مسائل. اگر امام صاحب ایسا کام نہ کرتے اور یہ مجتہدین حضرات بھی یہ کام نہ کرتے تو آج پتہ نہیں امت میں کتنے مذہب ہوتے, ہزاروں لاکھوں مذہب ہوتے, ہر آدمی کا اپنا اپنا الگ مذہب ہوتا. یہ اللہ نے ان کو الہام فرمایا کہ اس طرح سے رولز, ریگولیشن, پرنسپل بناؤ, اور بیسڈ آن دیم قیامت تک پھر مسئلے نکلتے جائیں گے. آج ہمارے سامنے اصول فقہ ہیں، ان اصول کو سامنے رکھ کر پھر قرآن حدیث سے مسائل نکلتے جاتے ہیں. قرآن حدیث اجماع امت قیاس، یہ چاروں اصول ہیں، ان سے مسئلے نکلتے ہیں. اتنا زبردست امام ہر وقت بزی رہتا تھا، دن کو تعلیم میں تدریس میں تھوڑا بہت اپنا کام کر لیتے تھے، آبائی بزنس تھا کپڑوں کا بیچنے کا، تو آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، خود بیچنے نہ جاتے تھے، آپ نے کچھ ایجنٹ رکھے تھے، وہ دوڑے دوڑے آتے، آپ ان کو سامان حوالے کر دیتے، وہ جا کے بیچتے، پروفٹ شیئر کر لیتے. یہ آپ کا گزر اوقات اس سے ہوتا تھا، ویلتھی فیملی سے تھے. دن کو ان کاموں میں مشغول اپنا گزارے کے لیے بھی اور باقی تعلیم تدریس میں، اور رات کو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے. 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے برس تک؟ 40. ہم 40 برس تو نہیں، 40 دن کیا، ایک دن بھی ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. وہاں لندن میں میں نے ایک دن میں ختم قرآن کیا تھا، ایک رات میں. میرا بیٹا صفوان میرے ساتھ تھا، ہم دونوں باپ بیٹے پڑھتے تھے. ہم نے 10:15 کو شروع کیا اور 4:35 کو بناس پہ پہنچ گئے، 6 گھنٹہ 20 منٹ میں. سری لنکا کے ایک دوست تھے میرے، آزاد بھائی، وہ اچھا تھک تو گئے تھے، ٹھوس نکل گئی تھی، شہری کو صرف 15 منٹ باقی تھے، جلدی جلدی فٹافٹ شہری کی اور کب اذان ہو اور نماز پڑھیں. جلدی جلدی اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی، وہ تعلیم بھی کینسل، سیدھے بستر پہ. تو میرے دوست وہ آزاد بھائی بہاری کے مجھے کہنے لگے، مولانا صاحب ہم نے کتابوں میں سن رکھا تھا کہ بزرگاں نے دین عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج تو میں نے خود ہی پڑھ لی، آج میں نے عشاء کی وضو سے فجر پڑھی، کہ پوری رات عبادت کی اور فجر کی نماز بھی الحمدللہ عشاء کی وضو سے پڑھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، اور اس دور میں آپ اکیلے نہیں تھے، سبھی ایسے تھے، جتنے بھی تابعین تبع تابعین. حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادۃ لیس ببدعۃ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں تقریباً 30-40 تابعین کے نام لکھے ہیں کہ جن کی عادت عشاء کے بعد سونے کی نہیں تھی، عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں رہتے تھے، دن کو تھوڑا سا سو لیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قیلولہ فرما لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میری باڈی کو قیلولہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سنت کی اتباع میں قیلولہ کر لیتا ہوں، کہ حضور قیلولہ فرما دیتے اس لیے، ورنہ میرا جسم اس کے بغیر بھی کام چلا رہتا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو دو عورتیں بوڑھیاں باتیں کر رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے نا ابو حنیفہ، یہ پوری رات نہیں سوتا، پوری رات جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب اس وقت میری تو یہ عادت نہیں تھی، لیکن ان کا یہ جملہ میرے کان میں پڑا، میں نے کہا واللہ لا یتحدث الناس عنی بما لم افعل، واللہ لوگ میرے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے جو میں نہیں کرتا، یہ وہ عورتیں جب ایسا بول رہی ہیں تو مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا. اس کو اردو میں کہتے ہیں زبان خلق نقارۂ خدا بول، مخلوق کی زبان یہ خدا کا نقارہ ہوتا ہے، خدا کا اسپیکر ہوتا ہے، خدا بولتا ہے مخلوق کی زبان پر. ابھی میں اس وضو کرنے جا رہا تھا، ایک حبشی بھائی مجھے کہنے لگا کہ شیخ ہاؤ آر یو، میں نے کہا آئی ایم فائن الحمد للہ شیخ، یو نو یو ڈو یور بیان آفٹر اثر اٹس ان اردو، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ آئی لو اٹ. یہ عجیب بات ہے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ بٹ آئی نو یو ار ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، کیپ اٹ اپ. اب وہ بیچارہ حبشی آدمی ہے, اس کو میری اردو زبان سمجھ نہیں پڑتی اردو کا بیان, لیکن اس کو بھی فائدہ محسوس ہو رہا ہے, وہ بول نہیں رہا اللہ بلوا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سے یہ خوشی لیتے ہیں, نیک فالی لیتے ہیں کہ اللہ خوش ہے, اللہ راضی ہے, اللہ پاک اچھا جملہ بلوائیں, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ ہم کو نیک نامی دے, اللہ کا احسان. امام صاحب نے فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں اچھی بات بولے میں یہ کام کر کے رہوں گا. امام صاحب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے صلاۃ الحاجات پڑھی اور اللہ سے مخصوص طریقے پر دعا مانگی, مانگی مانگی اللہ کے سامنے خوب رویا. میں نے کہا اللہ آپ نہیں سوتے, آپ کے فرشتے نہیں سوتے, تو آپ اگر چاہیں تو مجھ کو یہ طاقت دے سکتے ہیں کہ مجھے نیند کی ضرورت نہ پڑے, اور میں اگر یہ طاقت دے دیں آپ تو میں پوری رات آپ کی عبادت کر سکوں, آپ پلیز مجھے یہ طاقت دے دیجیے. میں نے خوب رو رو کر اللہ سے مانگا, اللہ نے مجھ کو یہ طاقت دے دی کہ مجھے اب نیند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میں پوری رات جاگتا رہوں پھر بھی صبح ویسے ہی فریش رہتا ہوں جیسے کوئی آدمی سو کر اٹھا ہو اور فریش ہو. انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تو دینے والے ہیں. ہمارے اکابر پوری پوری رات عبادت کرتے تھے, پوری رات. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت عبادت کرتے تھے, تہجد کے بہت پابند تھے. ان کے شاگرد محمد ابن جعفر الفربری کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا, ہم لوگ ایک دفعہ سفر میں تھے, چلتے چلتے رات دیر تک چلتے رہے, سب تھک کے چور ہو گئے. ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا, بستر بچھایا, سب سو گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی بستر پہ لیٹ گئے. جب یہ دیکھا کہ سب لوگ سو گئے ہیں, خراتے لینے لگے ہیں, تو چپ چاپ سے اٹھے, پانی لیا, وضو کیا اور تہجد میں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا حضرت اتنے تھکے ہوئے ہیں, صبح کو پوچھا میں نے کہا میں نے دیکھ لیا تھا آپ تہجد پڑھ رہے تھے. ہاں بھائی اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ تو بھوک کی طرح سے ہے, جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے بے چین ہو جاتا ہے, جب تک کھائے نہیں اس کو صبر نہیں آتا. تو اسی طرح یہ اکابر اولیاء اللہ کے یہاں تہجد وہ بھوک پیاس کی طرح ہوتی تھی, اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا. رمضان کے مہینے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ختم قرآن کرتے تھے. مغرب کے وقت ان کی زبان پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہوتی تھی, اور فرمایا کرتے تھے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ, جب جب بھی قرآن ختم ہوتا ہے تو اللہ پاک ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. تو میں ختم قرآن کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں, دعا مغفرت اللہ سن لیتے ہیں. اور رات کو تھرو آؤٹ دا ہول رمضان, ہول رمضان کم سے کم ایک سلس قرآن پڑھتے تھے, کبھی زیادہ لیکن کم نہیں. ایک سلس کے معنی ایک تہائی کے معنی کتنے سپارے, دس سپارے. کم سے کم دس گیارہ بارہ سپارے ایوری نائٹ پڑھتے تھے ہر تیسری رات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ختم قرآن نوافل میں ہوتا تھا, نوافل میں. اور لیتے جائیے اکابر مشائخ, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمود حسن دیوبندی, ایسے ویسے شیخ الہند بنے ہیں. شیخ الہند کا لقب بہت بڑا لقب ہے. مالٹا کی جیل میں تقریباً تین سال کاٹے ہیں, وہاں بھی حضرت کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خادم تھے, جوان تھے, حضرت کا کوئی جرم نہیں تھا, لیکن جب استاد کو پکڑنے کے لیے آئے تو اپنے ہاتھ بھی آگے کر دیے, مجھے بھی لے جاؤ, اٹکڑی پہنا دو. ارے بھائی تمہارا کوئی جرم نہیں ہے. نہیں مجھے بھی جانا ہے سر, میرے استاد اکیلے نہیں جائیں گے, میں بھی جاؤں گا. پتا تھا کہ کیا مشکلات سامنے ہیں, جلدی کشتی میں جدہ سے بٹھا کر کے مالٹا آئی لینڈز لے گئے, مالٹا جیل, تاکہ سب طرف پانی ہی پانی, وہاں سے کوئی بھاگ ہی نہ سکے. تقریباً تین سال کی جیل کاٹی وہاں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی تہجد میں اٹھ جایا کرتے تھے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے سردی کا زمانہ یا ونٹر, پانی ٹھنڈا ہے, میرے استاد محترم اٹھیں گے سردی لگے گی تو شیخ الاسلام ایک لوٹے میں پانی بھرتے تھے اور پھر یہاں رکھ کر کے اپنے جسم سے اس کو لگا کر کے پوری پوری رات بیٹھے رہتے. تو جسم کی حرارت سے اس پانی کی ٹھنڈک دور ہو جاتی, تھوڑی حرارت اس میں آ جاتی. حضرت شیخ الہند اٹھتے تو اس لوٹے کے پانی سے استاد کو وضو کراتے, پھر شیخ الہند تہجد پڑھتے. رمضان کا مہینہ آتا دیوبند میں تو حضرت شیخ الہند رمضان میں پوری رات نوافل میں گزارتے. حافظ آتے جاتے آپ پیچھے کھڑے رہتے, حافظ چینج ہوتے رہتے, پڑھاتے جاتے آنے والے آتے, حضرت شیخ الہند پوری رات تہجد میں گزارتے نوافل میں. دوستو بزرگو, عبادت کرنا سیکھو. آج ہمارے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں اس کا ایک ریزن میں نے کل بیان کیا تھا, نگلیکٹ. پیرنٹس اپنے اولاد کو نگلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا ریزن آج یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. رمضان سے باہر اللہ کی عبادت کا حال چھوڑو, رمضان میں اللہ کی عبادت دیکھو کتنی عبادت کی آپ نے اللہ کی. رمضان جب سے شروع ہوا آج تک آپ نے کتنی تہجد پڑھی؟ 10 منٹ, 20 منٹ ریگولرلی تہجد پڑھی آپ نے؟ کتنی اشراق کی نماز پڑھی؟ کتنی چاشت پڑھی؟ کتنی صلاۃ التسبیح پڑھی؟ فرض نماز آپ یہاں آ کر پڑھ لیتے ہیں, گھروں پر کتنی مستورات نماز پڑھتی ہیں؟ کتنی لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں بتاؤ؟ اللہ کا حق ہے عبادت کرنا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے تو بنایا ہے ہم کو. اور ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا, جتنی کم عبادت کریں گے ہمارا نقصان ہوگا, ہم کو یہ سمجھ نہیں ہے. معاشرے میں جو پرابلمز ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں, ہم اللہ سے دور ہیں. ہم کو گناہ اچھا لگتا ہے, نیکی اچھی نہیں لگتی. ہم کو ٹی وی دیکھنا اچھا لگتا ہے, مووی اچھا لگتا ہے, فلم اچھا لگتا ہے, ڈرامہ اچھا لگتا ہے, کرکٹ, باسکٹ بال, ہاکی اچھی لگتی ہے. یہ سب واہیات, تباہیات, لغویات میں ٹائم ویسٹ کرنا اچھا لگتا ہے. خدا کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہونا ہو تو ہم کو بے چینی آ جاتی ہے, کب کبھی جھڑتی ہے. ہمارے اندر وہ عبادت کی لذت اور حلاوت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں, وہ جذبہ, وہ چسکا, وہ شوق ہی نہیں ہے عبادت کا. یہ پرابلم ہے. جب تک یہ بیماری دور نہیں ہوگی ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ اسی وقت راضی ہوں گے جب ہم اس مرض کو دور کریں اور اپنے اندر عبادت کا ایک ذوق اور عبادت کا ایک شوق پیدا کریں, ہم کو عبادت اچھی لگے, اللہ کی ورشپ کرنے میں ہم کو مزہ آئے, اللہ کا ذکر ہم کو اچھا لگے, تلاوت اچھی لگے, نماز اچھی لگے, نماز میں دھیان پیدا ہو جائے, ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں, ہم غلط سلط چیزیں نہ دیکھیں, ننگی لڑکیوں کی طرف توجہ نہ کریں, ننگے مووی, ننگی فلم نہ دیکھیں, ہمارے کان پاک ہو جائیں, ہماری زبانیں پاک ہو جائیں, ہم لڑائی جھگڑا, غیبت, تیری میری, لان تان سے بچیں. غیبت کو گناہ کبیرہ سمجھیں. نبی نے کہا ہے غیبت زنا سے زیادہ بری ہے. آج ہماری محفلیں غیبتوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں. کوئی محفل اس وقت تک سجتی ہی نہیں ہے جب تک غیبت نہ ہو. جب گوسپ ہوتا ہے تب ہم کو ٹیسٹ آتا ہے, مزہ آتا ہے, لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے ہم کو چسکا لگتا ہے. یہ معاشرے کی بیماریاں ہیں. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی ہمارے پرابلم ختم نہیں ہوں گے. تو دوستو بزرگو, عبادت کرنا پڑے گا, اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا, عبادت کرنی پڑے گی. راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا, رونا پڑے گا, دھونا پڑے گا, اللہ کو منوانا پڑے گا. اسی لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 27ویں کو قرآن ختم ہوتا ہے پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے, بھاگ جاتے ہیں سب. 28, 29 کو خال خال کو آتا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کی عبادت یہاں پر ہو, آپ کی مسجد کی یہ دور و دیوار قرآن کی تلاوت سے گونجے, قرآن کے ایک ایک حرف میں نور بھرا ہوا ہے. ایک ایک آیت اور سورت نہیں, ایک ایک حرف میں نور بھرا ہوا ہے. جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی اتنا زیادہ نور رہے گا. تو یہاں پر آپ بجائے اس کے کہ 28 کو علم طرح پڑھ کر کے چلے جائیں اور ادھر ادھر مشغول ہو جائیں. اللہ کی بندگی کرو, عبادت کرو, قرآن کا نور یہاں پر لاؤ, اپنے بچوں کو جوانوں کو لاؤ. ارے وہ پوری 20 نہیں پڑھیں گے, کم سے کم 10-12 رکعت تو پڑھیں گے. ارے چلو 4-6 رکعت تو پڑھیں گے, لیکن بتاؤ اس عبادت سے ان کا کتنا فائدہ ہو. اس میں بہت خیر ہے, معاشرے کی اصلاح ہے, مخلوق کو اللہ کے قریب کرنا ہے. یہ قیام اللیل ہم رکھتے ہیں, اس میں بھی کچھ لوگ چیمیاں کرتے ہیں, لیکن میں نے بہت ریسرچ کی ہے, اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے قیام اللیل میں. اگر کوئی مکروہ تنزیہ بھی کہے تو ہلکی پھلکی کراہت فیڈ ہو جاتی ہے, ایواپوریٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آج معاشرے میں برائیاں اتنی ہیں, اللہ سے دوری اور بعد اتنا ہے کہ اللہ کو قریب, اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو. جو الحمدللہ ہمارے ساتھ قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں ان کو پوچھو کتنا مزہ آ رہا ہے قیام اللیل, کتنا مزہ آ رہا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب میری زندگی چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی, پوری زندگی چینج ہو گئی. تو قیام اللیل اسی لیے میں نے رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں, اللہ کے سامنے کھڑے رہیں, اللہ کی عبادت کریں. قاری طاہر صاحب ماشاءاللہ اتنا سپیڈ میں فرسٹ کلاس قرآن پڑھتے ہیں, تو یہ تلاوت سنیں اور اس کی جو برکات ہیں, فوائد ہیں, ثمرات ہیں, اس کو حاصل کریں. اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی 27 کو ختم کر کے مسجد کو خالی مت کر دو, 28-29 کو مسجد فل رکھو. ہم سب جگہ اناؤنس کریں, سب پورے ٹورنٹو میں کیا ہو مدینہ مسجد میں, اور دو رکعت میں ختم, دو دن میں, دو رات میں ختم قرآن ہو, 15-15 پارے پڑھ کر ہم کریں گے انشاءاللہ. اس میں صرف دو رکاوٹیں ہیں, ایک ہمارے کچھ بڑے بوڑھے معذورین حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے. تو بھائی دیکھو ختم قرآن تو ہو گیا, اور تراویح کو اول تو مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح کے لیے. آپ کے لیے ہم دوسرے کمرے میں فیسلٹی کر دیتے ہیں, وہاں پڑھ لو, تھوڑا قربانی دے دو, آپ کو بھی ثواب ملے گا اتنی قربانی کا, اور یہاں بھی فائدہ ہوگا. دوسری ایک رکاوٹ ہے کہ کچھ بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ تم کو 28-29 کو علم طرح پڑھانے دیں گے, تو ان بچوں کو ذرا سمجھا دیتے ہیں تم کو نیکسٹ ٹائم چانس ملے گا, اتنی دفعہ قربانی دے دو. لیکن اس میں پوری قوم کا فائدہ ہے, پورے شہر کا فائدہ ہے ان شاء اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ ہمارے اکابر کو دیکھو, 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے اتنا کھڑا رہتے ہیں, اتنی عبادتیں کرتے ہیں. تو ذرا سا سوچو سمجھو, میں ایسے ویسے نہیں اصرار کر رہا, کوئی بات ہوتی تو میں جانے دیتا, میں کہتا کہ تو لو کوئی حرج نہیں, لیکن ہے اس میں تمہارا فائدہ, مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس میں تھوڑا سوچو سمجھو اور تھوڑی قربانی دو, انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ, آپ کی نسلوں کا فائدہ, پوری قوم کا فائدہ, جو لوگ یہاں پڑھنے آئیں گے ان کا فائدہ, اور انشاءاللہ کوئی نہ بھی آئے ہم اکیلے بھی پڑھیں تو بھی آپ کی اس مسجد کا فائدہ انشاءاللہ. یہاں پر جو قیام اللیل ہوگا, اور یہ ہم پڑھیں گے نا, دیکھو 15 پارے پڑھیں گے کیسے, میں ترتیب بتا دوں. تہجد میں نہیں پڑھیں گے, تراویح میں پڑھیں گے, یعنی 20 رکعت میں 15 پارے پڑھیں گے. عشاء کی نماز 10:20 کو ہے, تو اس کے بعد ہم تراویح جو پڑھتے ہیں تراویح شروع کر دیں گے, اور اگر اللہ نے ہمت دی تو میں اکیلا پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر, 20 رکعت کے اندر ہم 15 سپارے پڑھیں گے انشاءاللہ. خالد طاہر صاحب سفر میں جا رہے ہیں, دیکھیں گے اگر کوئی اور مجھے مددگار مل گیا تو بلاؤں گا, ورنہ انشاءاللہ ہم ہمت کریں گے, ہمت مردہ تو مدد خدا انشاءاللہ. 15 پارے پڑھیں گے, اس طرح انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. پہلی 4-6-8 رکعت ذرا برابر آپ کا جوس نکال, اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا, کیونکہ شروع میں جوش ہوتا ہے تو آدمی کھڑا رہ لیتا ہے, پھر دھیرے دھیرے تھکنے لگتا ہے, یہ سائیکالوجی ہم جانتے ہیں. قیام اللیل میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں, پہلی 4 رکعت برابر لمبی ہوتی ہیں اور دوسری 4 رکعت دھڑا دھڑ چھوٹی ہوتی ہیں, تو ہم شروع کی 8-10 رکعت ذرا لمبی پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو تھوڑا ریلیکس ریسٹ کرنے کے لیے 15 منٹ ریسٹ ہی دیں گے, اور پھر دوبارہ پڑھیں گے تو مے بی 2:45-3 o'clock تک انشاءاللہ فنش کر دیں گے. ہو سکتا ہے پہلے دن 15-17 پارے ہو جائیں گے, اور دوسرے دن انشاءاللہ 12-13 پارے. اور حافظ اصغر صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب ہم شہری کا بھی بندوبست کر دیں گے انشاءاللہ, شہری پکا دیں گے, جتنے مہمان آئیں گے سب کو شہری بھی کھلائیں گے. تو اگر آپ یہ کریں گے اس میں سب کا فائدہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, وما خلقت الجن والانس الا يعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی کہتے تھے بھائی آج کی رات اللہ کے سامنے کھڑا رہنے کی ہے, میں آج پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا, اور پوری رات قیام میں گزارتے تھے. کبھی کہتے ہیں آج کی رات سجدے کی ہے, بس سجدے میں جاتے اور پوری رات سجدے میں نکال لیتے, اور کبھی کہتے ہیں آج کی رات رکو کی ہے تو پوری رات رکو میں گزارتے تھے. رکو تو بہت مشکل ہے, سجدے میں تو تھوڑا بھی آرام ہوتا ہے, رکو تو زیادہ مشکل ہے, لیکن پوری رات رکو میں گزارتے تھے. ان حضرات کو عبادت میں ایک خاص لطف آتا, ایک خاص لذت محسوس ہوتی, میں میرے خالق میرے مالک میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں ان کے سامنے رکو کر رہا ہوں, میں ان کے سامنے پیشانی ٹک رہا ہوں. تو اللہ پاک بتاؤ کتنے خوش ہو جائیں گے جب ہم اللہ کے سامنے لمبی دیر کھڑے رہیں گے, اللہ سے راز و نیاز کریں گے, باتیں کریں گے, اللہ کو منوائیں گے, پھر انشاءاللہ ہماری تقدیر پلٹے گی اور ہمارے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے اور ایک انقلاب اور چینج آئے گا. اگر آپ معاشرے میں چینج چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, معاشرے میں تبدیلی آئے گی, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. دیکھو ہم بڑے ہیں, اگر ہم سدھر گئے تو ہماری اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا, اور اگر ہم ہی اگر غلط راستے پہ چلتے رہیں اور سوچیں کہ ہماری اولاد بڑے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں تو یہ نہیں ہوگا. ہم کو پہلے برابر نماز پڑھنی پڑے گی, ہم کو شریعت کا پابند بننا پڑے گا, تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے جو بات کہنی تھی بڑی لمبی تمہید کے بعد کہی ہے, اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کرو گے. اور انشاءاللہ کیا خیال ہے, پڑھنا چاہیے بھائی؟ پڑھیں گے آپ لوگ, ہمت کرو گے انشاءاللہ. اچھا میں نے ایک جگہ پہ دارالعلوم میں ہمارے یہاں مفتی شبیر صاحب قیام اللیل بہت اہتمام سے کرتے ہیں, تو میں رمضان میں اس کے بعد میں پہلے نہیں کرتا تھا, میں پہلے اکیلا کرتا تھا. مفتی صاحب مجھے کہتے تھے بھائی جماعت کرا نہیں, مگر میں نہیں کرنے کا, تو وہ خانہ مکرو لکھا ہے. لیکن پھر مفتی صاحب کو میں نے دیکھا کہ اتنے اہتمام سے اور یہ, تو پھر میں بھی خود کنوینس ہو گیا, میں نے کہا نہیں یار مفتی صاحب رائٹ ہے, تو پھر میں نے پڑھانا شروع کیا قیام اللیل. تو ایک دفعہ چاند نہیں ہوا تو میں نے کہا اعتکاف والوں سے کہ بھئی آج ہم چاند نہیں ہوا ہے, تیسویں رات ہے, تو ہم تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جوان لوگ تیار ہیں, ہمت کر کے کھڑے رہیں گے. تو ایک سفید داڑھی والے بوڑھے تھے احمد بھائی بھروجا, وہ کہنے لگے مولوی صاحب کیوں جوان لوگ صرف, ہم بوڑھے کیوں نہیں کھڑے رہ سکتے, ہم بھی کھڑے رہیں گے. میں کہا چاچا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ بھی کھڑے رہ سکتے ہیں. اور یہاں آپ کی مسجد میں بھی میں نے آگے قیام اللیل میں دو رات میں ختم کیا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا, مجھے بھی یاد نہیں تھا, مجھے افضل نے یاد دلایا کہ پہلے آپ یہاں پر تھے تو آپ نے سات دن میں ایک قرآن کیا تھا, پھر دو رات میں دوسرا قرآن کیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ منصور چاچا کھڑے رہتے تھے, 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی, وہ کوما میں جا کر واپس آئے تھے. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ فنش ہو گئے ہیں, اتنے میں منصور چاچا نے انگلی ہلا نہیں پاؤں گی. ڈاکٹر نے کہا ایک منٹ ایک منٹ بھائی, یہ تو زندہ ہے. پھر جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو گئے, واپس آ گئے, منصور چاچا میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک دفعہ میں انہیں دنوں میں جب تعجد ہوتی تھی اس طرف کہیں بیان کرنے کا اعتکاف میں نہیں تھا, بیان کرنے گیا ہوا تھا, بیان کر کے آیا, تعجد کا ٹائم ہو گیا تھا, دیر بج گیا تھا, میں تھک کے چور ہو گیا تھا, ہمت نہیں تھی. قاری سہیل کو میں نے کہا چل لیا مجھے تھوڑا ہیلپ کرنی پڑھانی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے تھوڑا سا پڑھایا, پھر قاری سہیل ایک پارا پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے, میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میرا جی چاہا میں بیٹھ جاؤں, لیکن میرے بازو میں منصور چاچا کو دیکھا تو سیدھا کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ منصور چاچا 90 سال کے بےچارے کھڑے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں, کتنی بے شرمی کی بات ہے, کھڑا رہا ہمت کر کے. تو دوسروں کو دیکھ کر ہمت آتی ہے. تو آپ اس وقت ہم نے الحمدللہ دو رات میں 15-15 کر کے قیام اللیل میں کیا تھا سفر. اس کو آپ تراویح میں کرو, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو ہمارے بڑے بوڑھے قربانی دیں گے یا تو پیچھے بیسمنٹ میں علم طرح پڑھ لیں یا گھر جا کے اپنا پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اکیلے میں پڑھ لو اپنی 20 رکعت علم طرح سے, اللہ پاک آپ کو قربانی کا ثواب دیں گے انشاءاللہ, اور یہاں جو خیر وجود میں آئے گی اس میں بھی آپ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. بہرحال اس میسج کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلو کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا ہے عبادت کے لیے, اور عبادت کے کتنے طریقے ہیں, 10 طریقے ہیں. نماز خوب پڑھیں, روزے خوب رکھیں, اللہ کے راستے میں خرچ خوب کریں, حج عمرہ خوب کریں, تلاوت کلام پاک اور ذکر اللہ خوب کریں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, برائی سے روکیں, نیکی کا حکم دیں, وعظ اور نصیحت کریں, درس اور تدریس دیں, حلال طریقے پر رزق کو کمانے کی کوشش کریں, اور صلہ رحمی رشتہ ناطہ جوڑیں, ہر ایک کا حق ادا کریں, ماں باپ بھائی بہن معاشرے میں اچھی طرح سے رہیں اس نیت سے کہ میرے اللہ خوش ہوتے ہیں, میں میری ماں کے پاؤں دباؤں گا میرے اللہ خوش ہوں گے, میں میرے والد کی خدمت کروں گا یہ گلاس پانی لا کر دوں گا اللہ خوش ہوں گے, تو وہ ایک گلاس پانی والد کو لا کر دینا یہ بھی عبادت میں سمجھا جائے گا, اس میں بھی اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دیں گے. گھر میں آپ کے والد بوڑھے ہیں, معذور ہیں, صاحب فراش ہیں, نیپی پہنانا پڑتا ہے, تو آپ نیپی پہنائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو چمچی چمچی سے کھلائیں گے, ان کا منہ صاف کریں گے, ان کو تیمم کرائیں گے, وضو کرائیں گے, نماز پڑھائیں گے, یہ سب اللہ عبادت میں لکھیں گے, آپ کو اس میں عبادت کا ثواب دیں گے. ساری چیزیں عبادت ہیں. یہ دین ہمارا بہت وسیع ہے, بہت براڈ ہے, ہمارے لیے اللہ نے نیکیاں کمانے کے بہت راستے رکھے ہیں, تو ان نیکیوں کو کماؤ اور اللہ کو راضی کرو, خوش کرو, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لو, دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الامي نبي الرحمه, كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى, كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا, إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا, وفي أنفسنا لك ربي فذللنا, وفي أعين الناس فعظمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا, وعلى الصراط المستقيم فثبتنا, وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, اللهم أرضنا عنك وارض عنا, اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا, فإنه لا نازع لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد. یا ارحم الراحمین, معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, ہم پر رحم فرمائیے, ہماری بخشش فرما دیجیے, ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ, اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے, گھروں پر ہماری ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, متعلقین کی, پڑوسیوں کی, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہدایت کی ہوا کو عام فرمائیے, ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرمائیے. اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرمائیے, صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے, ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے, ذکر اللہ کی لذت عطا فرمائیے, آپ کی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائیے, اور عبادت میں جو لذت ہے, حلاوت ہے, وہ بھی نصیب فرمائیے, آپ کا قرب نصیب فرمائیے, ہم کو آپ کا مقرب اور آپ کا محبوب بنا دیجیے, آپ کا پیارا بنا دیجیے. یا اللہ, آپ کا محبوب بنا دیجیے. یا اللہ, آپ کا قرب نصیب فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اور خود ہم کو آپ اپنا محبوب بنا دیجئے. یا اللہ جو چیز جو عمل آپ کی محبت سے قریب کر دے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو چیز جنت سے قریب لے جائے اس کو کرنے کی توفیق دیجئے. جو اعمال دوزخ سے دور کر دیں ایسے اعمال کو کرنے کی توفیق دیجئے. اور گناہوں سے بچائیے, دوزخ کے پاس لے جانے والے عمل سے بچائیے, جنت سے دور کرنے والے عمل سے بچائیے, آپ سے دور کرنے والے عمل سے بچائیے, آپ کا غصہ کھینچنے والے عمل سے بچائیے, آپ کو ناراض کرنے والے عمل سے بچائیے. یا اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائیے, سمجھ عطا فرمائیے, آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کی معرفت عطا فرمائیے, آپ کی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور اور روشن فرما دیجیے, آپ کی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرمائیے, مضبوط تعلق نصیب فرمائیے, ٹوٹ نہ سکے ایسا تعلق نصیب فرمائیے, نسبت دائم نصیب فرمائیے اور نسبت قائم نصیب فرمائیے, اور ہر وقت اب آپ کی طرف لو لگائے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کی رضا جوئی اور اخلاص کے لیے ہر کام کو کرنے کی توفیق دیجیے, ہمارے معاشرے کو سدھاریے, معاشرے میں جو بیماریاں ہیں ان کو دور فرمائیے. یا اللہ ہمارے جوانوں کی بیماریوں کو دور فرمائیے, بوڑھوں کی بیماریوں کو دور فرمائیے, مستورات کے امراض کو دور فرمائیے. یا اللہ ظاہری بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماری خطرناک ہے, یا اللہ ظاہری بیماریوں جسمانی بیماریوں سے بھی بچائیے اور روحانی بیماریوں سے بھی بچائیے. یا اللہ روحانی امراض کو دور کر کے یا اللہ جس طرح جسمانی صحت ہوتی ہے ہماری روح کو بھی صحت عطا فرمائیے, ہماری روح میں تازگی اور جلا پیدا فرمائیے, ہماری روح میں روشنی پیدا فرمائیے, ظلمات اور تاریکیوں اور اندھیروں کو ختم فرمائیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے, معتکفین کا اعتکاف قبول فرمائیے, تلاوت قبول فرمائیے, ذکر فکر قبول فرمائیے, تہجد قیام اللیل قبول فرمائیے. یا اللہ دعائیں قبول فرمائیے, شب قدر کی عبادت نصیب فرمائیے, خدمت کرنے والوں کی خدمات قبول فرمائیے, کھلانے پلانے والوں کی محنت قبول فرمائیے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے, محبت کرنے والوں کی محبت قبول فرمائیے, محبت سے آنے والے اور بیان میں بیٹھنے والوں کو قبول فرمائیے, سننے والوں کو قبول فرمائیے, گھروں پر جو سنتے ہیں ان کو بھی قبول فرمائیے, اور سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے, سب کی پریشانیاں دور فرمائیے, سب کی مصیبتوں کا خاتمہ فرمائیے, اور سب کو امن اور چین اور سکون اور پیس والی زندگی نصیب فرمائیے, سب کی اولاد کو نیک بنائیے, پرہیزگار بنائیے, متقی بنائیے, صالح بنائیے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, دین کا داعی اور خادم اور حافظ عالم بنائیے, اور دین کی طرف متوجہ فرمائیے, ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیے, ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے, ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم آفت سے حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.